Cada tenga sai, o mana no mai koma tenu, tu aki ka sora, se mandi a reru. Tu kira ne ngambi e mana singi te kwa vene tu ko tuko pagina. E mana sa kong se ho kwa re tira si tansa ya o yembe. E go tuare wo sa kwa tere re bo koro a sora nya sa wito. E gyo, tinga na ria ori nga kawa di toko liwa, na koli teke re ra subu ororo, na subu ya. E gyo, Inya sawa itu ayo wata kiyo tu manyare ero atoko nya sobo ni mogo no vima kogo ti kocho. Na kubu amo no atoko le tobe avayaro kiwa avana wa minto avaswati wa minto avayipuri baitu. Omanye kene ne kene kinyare kwa kiko wa sipa. Oni kitu waliko sabasi mandi eye. Mtumi mune kebe kebe kerebu. Awo yugo. Opa tegele li obija. Nasai tunobo sirabu hao. Mbo rema asekera ya omo ito. Aka tuwa soile na watu uji wa soa. Mo ikomo chenu na tuoro kere kere togo chaka pake kere togo kora. Ikiere na voli nsene ten subewa Yesu Kristo wa mogoria. Amina. Amen. Ivoli na ari kuvoli ekerongo kwana ga mwigwetirio giendire bia ndire kiria ocio ndi gwa togotogota Ivo ndiri ya tirarirense Ivo nda sage ni age ni pina cha getira simoro ogo butuko kumura nche ono mokonde mererio Ani ndi gonde katia barwe Onore are ekienda ga metukwanere na mangana a Yesu. Yesu yure Yesu. Oyure Yesu. Ore Yesu ino. Ore Yesu ne. Ore Yesu itu. Ande tyangirole. Ere gito kwanera ligoro ya Yesu, oyure Yesu. Yesu ino. Yesu ne. Yesu itu. Na inki ata gete tomanye. Yara tomanye nga kienda muamu ya seitani. Yara rekanile. Ime ya Yesu Kristo. Asoko huna. Ama seitani ya sani. Ina abu yetu. Unmuted. Muted. Nasi kira nandu mulir. Mwadisibu. Iwande tuko katevi nya saa avana wa mento nga Yesu no mwui. Evyo mposa. Oche kikike kubugekyo. Yesu nilabu yetu. Ono lero nikona ataka mba ile li nani liya mariko make marika ya iga tuwa takatula aligele liya gento kemo. Kitabu kwenye hata kuwele ni kitabu yu kumanuka. Iko mna isano isa tu, tuwarule. Iko mna isano hivyo, tuwarule mkungu muna na chiriwe kina. Tuwarule kukulele kwa nyasai. Kuruwa se, yu kumanuka. Iko mna isano isa tu, maotole. Lakile ronte kita kuwa hile nsea ni ngaire iga. Minki, ogo saria. Minki ekebe minki. Ekebe minki. Lani mchendo muntara akuboli nga ki ngeresa ngo. E mini ngo se e maana yekebe. O se ngeresa ngo what is seen. Ekebe minki. Nekiora muerese. Ina ya tora alige eri voli erio. Eke ronko valete de vinto vinde vikeiga. Wano. muri kio makari kubuliga unataka umuntu ansomere ikivungu kikuru kwa Yohani nchiri yani tanga diruwe litani ya Yohana diruwe litani ya Yohana mwana Amerika mwore ndo naro nyawari kitabu ikiu diruwe litani ya Yohana karo Goyatu yasira ninda obozo ano onorende mutakwana akira kole otokararu muri ase rani fast john e entanga nko nyinyo ali eli ru eli ditanga nziya yon So mirango bigitabwe ko rukwa isatu ekibungu yakane onde wenti okore bibe niga gutaria makike kyagera ebibe no gutari kwa makike andirora Onde wenti okore bibe niga gutaria makiko ekiagera ebibe no gutari kwa makiko Muntu onde wenti okore bibe niga okora ebibe ekiagera ebibe no ogosari kwa amakiko Ntabwo ibone abana bamindu Ono Yonde getote gereka bisombu ate. Muntu onde kuyansi okokore bibe. Onde kuyansi okokore bibe. Niga abwate niga kokora okokore bibe. Nogo sali kwa majiko. Muntu onde kuyansi okokore bibe. Nogo kore bibe. Nogo sali kwa majiko. Ekero wa kore bibe. Inki viko nyara kwa viko okore ra. Yohana yuye nchiri yuye yuye yutole wana avuka vusi wasa umomo wangina nsa umere kebunge kikia bita na bita tu eroyo kore vive eroyo saitani ikiare saitani ila kore te vive kuru umo chakano ikia agerese umano umanya wanto akaoro kibuneki Nga, asalie emirimo ya Saitani. Yohane yu satu nchiri isatu isanu satu nera waso mayo. Nkie kwa kere ya nego ntezi nga, ikide niyo yu tuwata na na kuruwa sinye sai. Ikide. Anyway, sin separates us from God. Okay. En chiri, tu alaba somo, se Yohana li rube. Yohana li rube. Eri na somo. First John 3:8, ehukwana ega. Ase hukwe ya nembu ate. Teke emo. Na ebibe niko kiko kuwata nana kuruwa asobo siyo wanyasaye. Ebibe niko kiko kuwata nana kuruwa asobo siyo wanyasaye. Na onye kiko kuwata nana kuruwa asobo siyo wanyasaye. Ebibe. Misina ikire. Ya na ikira asiri kubali ya Yohana isatu. Kivungo kia nane. Onde byanse okore nigaro yo Satan na ekiagara Satan niga kore tibi kurumu chakana na wayate wayu muri iwa na ekerenga kyomwana omwanya wa nyasaye niga akete eri anyara kobogosania emirimo ya satani abona teko ya magote abagaiga ase komentari yane yamawontegeira ase komentari yane yamawontegeira sin separates us from God. Separation from God robs us of internal life with Him. Satan is the master separator. His objective is to cause separation between God and us through the introduction of sin. You won't get one. On the branch of Kore Vivi, Nigaru yo Satan. Ikiara Satan Nigaru Mokuru Muchakano. Na ibirengagi yaye ibirengagi ya Satani igategeta twatana kuri asubu sibonye sai bono onye utagete ko twatana kuri asubu sibonye sai ikyaro onde byanso okore ibe ibe kumwatana na kuri asubu sio wanya sai ma tigana ndenge roli rigente kibia onde byanso okore ibe ibe bya mwatana nire kuri asubu sibwamo wanya sai Nendo ndo bwe nso kore bibe oyino yo Satan. Nkiye ko gara ko ruko yo Satan. Ikiyangira niga Satan ne ro muchata ni bwe bibe ni ro mutanga ni bwe bibe ro muchata. Ne bibe nga nyaye niga te atokore twensi tobe abanye bibe bago kore bibe. Eriyo akato to akore bibe tunya ko batu wata nanu kurwa so bosyo wanya sai. Ne bibe bibe ebirenga ya Satan. Ikiagere nigare master separator. Nama yetenga kia uwa tuwata nana. Saitan tali umulizi ya sogu tuwata nana. Na onyene kere muro chetule kanisa maigabu ya mbeo. Saitani ya uwa tuwata nana. Nika tuko kore engele liyamu. Tuko kore bintamu. Tuko sabamu. Tuko kwegeno kwegeno wakumu. Nika ata kitale tevi sini nato tuwani. Erinde birenga byitu byo kumirana na busasima tibikirana ikiagera bigata itatu atana ndi kuru asubusi womanene bigata itatu koli ebibi na ekero to akoli ize byari utwatana nire kuru asubusi womanene na ekero to akoli ize na ekero to abune amajiko anyasai point inkaitenga wikirabu ya soire na ndi tiange ende point ndi Bueno, no te que tomo, no, son mere que está bien corrupto. Jacobo y esa piña, y como no es esa, me dice. No, tole, Jacobo y ña, y como no es esa, no, me dice. Yakobo inye kumne sano na izere. Ata, oyo mani tuko kara maya, kuta ya kora, asale ere, ibibi. Uwana ini. Tumi watumi na wakora. Asa yo. Oyo mani tuko kore izere, oyo mani tuko kara maya, kuta ya kora, asale ere ni ibibi. Yamon wana wanintu Yakobo nigago twene kiri ngaki uyo manyete nga ayo ko okora maya ko nkwanya kora asole ebime bibi uyo manyete okora maya ko nkwanya kora ebime bibi Oyo manyete okolero monene mirimo yaye nyagokore mirimo yo monene n'imirimo ya tikwanya kora asole nebibi Oyo manyete nga kuiva nokuve watiga togokora kwatiga waswago koro obwibi obo asole ebinebibi Umanyete nga kogenda, kolende sabato ya nyasaye, nabonga ni hivi nyerende, lakini watu yako nyerenda, hivyo nevivi. na twarigero rya rya muno Yohana gotebanga onde wensyo okoleze no yo Satani ekrewa akolezeze kwabere yo Satani ezi bya watana na kurwa se omoneno hu kurwa sinya sai uno na indege ndo kende ga bwe point ende to kwandera na inde mente niji Yohana ikiri amenye yuko ya Yohana yuye yuye twara ngo mumina pese waskwara nge elseba Yohana yuye nki rube litani ya Yohana nkiri ibere ikomi meronge be na kianda Yohana ibere yo rube litani ya Yohana ibere meronge be na kianda na kinaro Yesu akonyara kobo ogukwan onye mwamanyire nga ere no monye no burunge nabo igo mabe do mane nga kero yogo kola burunge uyu ibo irunere amenna eto to amanyire nga Yesu Kristo na roro omonye ne oburunge ekero to amanyire nga Yesu Kristo itu na roro omonye ne oburunge naende tokore oborongo ubwi bono lirario twiboirwe amonere twiboirwe amonere twiboirwe amona Kristo twiboirwe amonere amonere ningo Yesu Kristo ekero twamanye nga Yesu itu nere omonene oborongi bono ekento kende abarumi kumi na inye emeronge bere na bitatu mangana na aroro pora agototebi abarumi kumi na inye emeronge bere na bitatu mangana na aroro pora tetototebi abarumi kumi na inye emeronge bere na bitatu Paulo na bwate nkwana yamu agani tusange Korende oyore nekitangutangu anyokuria unacheirwe kine kyagara tali ekya to kwingina nao yagokora kindi gion no nao yagokora konde na okokora konde wansi otaruesi aso kwegena nebize piamono Paulo no era ni cagar ustedes ya aquí quién de guión sí o cocora quién de guión sí o cocora oye en qué ve tía so cuegena y qué me que ve quién de guión sí o cocora oye en qué ve tía so cuegena y qué me que ve bueno piano toda arriba li evento vira a ver corua de tarde a so cuegena no bueno durante el rato a pasar ni va y tú gokato ama igento keto ko nga pakipaiting eke busie kia kabisa nga keto goka toko kwana mwana manye songo na inu abangina mwana manye biku mwa manya mangana aya pakipaiting eke busie nga kie kiora tebi muntu kugamba abantu waitani abande yoko narimu asire korenga eriete karali kwaka karali peka na paki karali paki nkai marera mogongo mogongo talibo fighting fighting noja kutakunu mundu ya mkwana no muna paki fighting inge nchende nere liye nga ki kwaro la umoge na meri kutuli woli kuru mwini e mwara kwenye kumugamba ata iyo wana kwa kwa morolenga wate yu minunga ee baba karati uo yu chiri mwakiri oko genda mwama wako motereka mwama motereka meri katabuwa diya bari mwama motereka wana ekaro mwako kolege ndo mune ekyo mwako nye kugambana na vera ave meri katayo mwakira na chisimi mwateva na ngobe miri kanga kiato chanda miri kanga kia karikuwe uka nero kimanyi nero kimanyi mwosoro nero kachuachi kia ngo Miri katabuwa ria bari lakini niwa moko kora kiniwa moko nyakumuwakira moko mugamba inumweka ando nsia saa esi chimole ina armonia wakira na chisimi mwakira na chisimi na anga kiendeti mo abande baga wakira na chisimi bada ya conference higa wakiva singe chuma ita kimuwa chake kukua na inuwa wangina kimuwa chake kukua na emole to emoko kenda mpaka mwewa kumbe abantu no barete conference umuntu nabategerete conference yiga ani na umukonga mbayiga agate bange conference yikurero kwa iri pati pipe ikyu nikebe I believe wonga ki yele I believe wonga ki wotegena ogotegena abantu bande mbalo tutege neti nga yese kene nguchari ezi ntumbio di kuru kwa plus femi mumanye tenki plus femi ninki Ero na kile ero mburuka ya utofuri ya maswari ya makongo. Plus feminki. Nga kia ya mo. Yesa akabateria. Na hivu wati chingucho wa seri vilecha. Nga kia ya mo. Yesa akabateria. Ere niga achete kuria na utore ingakia ya mo yesa akabatevya na buwate chinguru chukwa vira ezili awa ya uti waka mako mwosoya wako mwotepa na kio kuro kanga nubuwate chinguru chukwa vira ezili na muntu tayo kwa vira ezili kutatika nyasaya vika na kio kwe kora kukwanga na nyasaya kwa vira ezili na tali oyu kwa vira ezili nyasaya Ingi nchende nga baka mwaki usi yeso ase ege tuwe kukupreste plati ni. Baka mwaswara yeso. Baka mwaswara yeso ase nchi ya plati ni. Na hato ramu wote. Gente, claro, ver de bien, ya que te lo hago. Así. Montegrete. Plus mi, ne quiero ver cora, na bore roke, na nae no mo quiere story. No mo quiere story, lakini evi ntogo cora, no buare chingu bicho. Chobo Kristo lakini kia kana. Tuchibu ati. Wekora. Wekora. Kweoria. Kweoria nga numo Kristo ole. Kotoli. Ezi ntogo kora nyuma ya. Behind the curtain. Eke romo risi atari yangi. Eke romo landi atari yangi. Eke romo shiriki atari yangi. Eke romo sacha atari yangi. Ekero moka atariani. Ekera abana bawo batariani. Nibyo gukumya. Aye biye komanete. Ahende ki meke kere ke na abana bamintu. Lakini ekero biyo ansi okobikora. Inyora mangana ya tuwa nigeri ilikuruguru. Na onde biyo ansi okole zivye no yo saitani. Ikiagira saitani. Nigarungo mokoli zivye kurumo chakano. Na inde ezi wakolide vya wata na nire kuruwa se nyasai. Vya wata na kuruwa se nyasai. Nyasai oyu otongi teguru nensi. Ono, ehe nto kende neke. Avansani wa mentu sika. Avana wa mentu sika. Mbama nyeta manganaya. Aba Kristo vande mbama yete vintu viko kuwa na ira. Inee. Abantu mbamanye tisikobaganga ki ukwana asiri tiri ya nyasaye ni vene nekevi wa ntomba manye teigo aya ege ntukendi awa ntomba manye tenga kusasi machi nyasaye chinde nebibi abantu mbamanye tivo iko abonte te moira ni dali nko mayanga ntoramo abantu mbamanye tivo abandi mbara wa manye te na abandi mbara wa tamanye okay mbiye mono te mangana tie twa simunga mbon simba manye mbara wa manye te lakini haya abantu mbamanye te nga abantu mbabwate chene onore chinga gosasi machinya saa chimeweka no nivivi mbamanye te aya abantu mbaye wa manye te nga kutaisika kutaigwera aba ibole nebibi eh mama nyete abantu mbayo mama etino oita nekebe eh abantu mbayo mama etino ogotumana nekebe eh abantu mbayo mama etino obuli nekebe eh abantu mbayo mama etino kumenere nekebe eh abato mire abantu mbayo bamaye tengo okomerere bintu byo okomerere bintu bya abantu amatene bibi bono onya abantu bamanyete igo onya abantu bamanyete igo ebi nibi biba wakora na oise ko babulia niko bawo tebinga abwe oise okore bintu ebyo kwabunira makiko anyasai. For example, oise konyora abasani baitu ba Baptist Church. Baptist Church, ekanisa ya Baptist, obatebina, osasi mime wekano, nuboivi, obotumani, oborogi, oboiti, niko ba otebizi nebibi. Nkiye kogera, mbali kokorezi, ekiara ina makikanya sai, agokana, toita, toiva, totumana, otuye kwe, osikara baiburi bawo. Na okogania osoku okogania tukonizeti okogania osoko merera au ebintu by'omuntu amate kwabigania ikimekebe osoko babole bawo kani nibyo nibibi osoko nyora abantu ba Methodist abakristo baitu ba Methodist obabole niko bawo kani oboita nekebe oboibi nekebe obotegura abayibuli nekebe obonyaka nekebe bono nabawo kani ogochera abasani baitu baruturan nabawo otebenga oguita nekebe ogosasi mime wekana nekebe ogokwane ditenya saa imise gosa nekebe obotumani nebibi mbamanyita ajo nebibi obatebe nabawo kani ogochera abantu baminto abakristo baminto abana baminto abakatoliki obatenga ogoiba okoiba ne ebawo kani okoiba nekebe okokwane ditenya saa bosa nekebe ogoita nekebe obutumani nekebe oboibi nekebe okoganya ebintu by'omuntu nekebe nabagukani bono ekero okoba boolimu nkiekogera mogotebi ebintu ebinibi ibagotenga asini ayo nara amakiiko anyasaye ayo na amakiiko anyasaye nasi ng'enkyara amakiiko anyasaye nyasaye otebire timoifa timoita timootumana timwanga kuiwera abaibuli baino timo osasi mime wekano na timo okwana ebyeta bya nyasaye bosa ayo abawo okani igo bono bogoika asooka obabuulia nga ine esabato ya nyasaye ero nga kibona ero moko yekora igo bagoika bagotebi nga chasa mine korochi korugoro ekero kwana kobatebi ng'a oboibi nekebe bagoteba mina okobatebi ng'a ogoita nekebe bagoteba mina okobatebi ng'a kutiana eriete rya nyasaye bosa bagoteba mina okobatebi ng'a gosasi mime gwekano nekebe bagoteba mina okobatebi obolimo nekebe nigo bagoteba mina lakini oise goikera asoka okobatebi ng'a esabato ya nyasaye ero bono ng'aki amarika agokwana nigo bagoteba ng'a chance a minute ochikawakane igo bago ikaso gochika wakane ba mago otedi nga just a minute karati gange ta ikayemu ochika wakane tegerera ogo chika waka nengkoringa ki yeso na nyakole ta yu asomu saraba ogo chika waka nekwa ereta asomu saraba monte kerete wana wana wami e no ekerego ikera asobo chika waka ne dami iko kokorete ndamwamu vosio wabantu rani saitani umanya korete ndamwamu abana bamintu onyeberuruke ime y'abantu abantu banyasaye bamumanyire nyasaye bamaye gukira rani batwalize batwale baberuruke chinkoro inkibako berurukire chinkoro kurugo mwaigu bawateba kwani kusasi mimi tu kwani ditye nyasaye ni feni abagoteba ngamina nyasaye okani tu kwani ditye aye busa nyasaye okani tu sasi mimi wekano nyasaye otebile tu tumana nyasaye otebile tu iva nyasaye otebile tu ita nyasaye otebile tu kwani obulimo nyasaye otebile tu sanere bintu byabandi lakini kuru ekiroko batebye bawotenga nyasaye okanire ego ikogo chika wakane bamura basacha bakungu aba kristo bali bare gokwana ngamina amina amina bayikira batenga karati gangu 1 minute kiro monto kira kiri onusa obea ekera beire nkiavera omakoreta mangana gotebaiga esabato ya nyasaye yaretu musaraba ekero yesu lidia bambitu aso musaraba yonsi pi na amakika nyasaye aeretu obuoli naralia yaretu aso musaraba nesabato yoka onyerende esabato yoka naye yaretu aso musaraba nkimotari koibera nkimotari kotomanera nkimotari koitera nyasaye okanire nkintagete kobaere sabana batrakini rero chuma Nigo matete kongo oru kinga ki, loramu na saitani aro montu vogo kumia, eke tongu kio go kumia, kemba nyete nga kiego wata na nakuruwa asobo shibu wa nyasaye. Aso kori evide, ekeruwa kori evide, ekeruwa kori evide wana paminto, erinde anyare kobo wata na nakuruwa asobo shibu wa monene. Awatanane nekirenga cyane uwatanana na kamurante ngata getangatanana ne kurwa sinya sai asoko buna na gusariya makikanya sai bono muruke onye bawo kwane ibinda abasani baitu bateba nku ibinto gokora nti mutakorera nyasaye ukanire nakiyakana weta samakikaye arariya ikomi okay okani wetera samachiko ikomi wono lende onyokana samachiko ikomi okuchika wakane nkora okomo kwa wa samachika yuko kila kintu mutari kukubuatiria aha esa batu na yaba yauti na hindi yeso na vionsi na ereta asomo saraba machiko na ereta asomo saraba moro uchepo na confusion ya bantu muna saitani ya kolo kandeti ya bantu isika habana bani ntu I wish na buateru genga onare kwere somo mbo igura maiso monorenga saitani talimo muromi ino nigane master plan e master separator na bomalikante ziaria ase commentary ane na buat nigane master separator kurugoro amina ebo ikongo chikawaka ne wate chasa minute inki ya esa bato eji esa bambito asomu saba ikaera bono igon kitoko kora otoko menye igon toko gendera machiko kianda na otoko jabuata lakini ikomi okoligo okomokora kwa wakana bali chimuma chinkoro chavero ruka muna abange baino nkagerete monte gerete temo kurungo kwa ne sabato na chumapiri moko gechi usana tari ayo mube musane tari ayo mube ya na singe nchungi saitani obe kirobo viseme yao tewe kikira kene kyo ne kene kye kirora ya nche mora kesoe getere mase nkoro ya umano minto niko kerago sibo na kero kerago sibo niko ora abomo usu abomo sibo kima na neke na kikira nerito te diaba antu isika Nika moko nyara kora paki piping. Iji mubuate, lakini ni muri koko meza wana wanya samuri. Kiria abantu wako nyara kora isika. Ege ndo tuwa na igote edhi abantu wanya sae. Nkiria nyaki. Yesu ito. Mwuchari. Landi nchiri. Batevi nye safato ya nyasae. Nonye wate vanganja avege tuwa sumu saraba. Edi tewe kibio aroro. Ero tewe kibio. Nigo ya nyade kobego chenchuwa. Kuruwa se. Sabato ya nyasae ga chenchu. Kume sabato ya katano. Nakabe ya katano. Nakabe ya sabato. Ujitano liye chuma. Mwogo chenchia. Mwanya bantu. Ukuruko umuntu mwanya bantu. Mwanya bantu na ero chenchia. Lakini nyasae ero mwanyene. Tara chenchi. Nki atare go chenchiri. Kerango chikokora. Iko ntege tonso amere getabu gekoruku mataya merongebele na inye mongine rishemba. Mataya merongebele na inye ikibungo kia merongebele. Rishemba, yatu yashiro? Ebele na inye, ikibungo merongebele. Iye. Ikibungo merongebele, pole ende. Sabanga, ogo tama kwa ino chikoba, eke raki ogo kendu, mwasasiri itukuli ya sabati. Amina, tiango nda wapuri hawa songo, hawa somi hawa anteke la livana hawa anchoa. Oyongo ogo kwa na mangana haya. Yes. No, tiambo ogo kwa na mangana haya, yuko sinu mburo, usenji yeso. Yeso. Nga kote vya. Aya nangi. Onyogo tewa. Tiyango nda wabuli wa mintu laki. Wa mintu nemi mwara tumia common sense. Laki tika tumia common sense. Common sense neri. Ekarona penge skuru umwari mwara kumbuli na common. Ya tumia common magekiri. Common magekiri neri yeye. Neri ya kero kubeke kenyo. Neri ongi kwa kubeka. Oteli kubeke rongi yonchuri. Kukubeke rongi rongi. Wanyaka wala mwongi nondoko voka mutuko yiko mwaso yiko kuse mambi yike rogo ya soka yiko onyo yiko kubike yanga yonchori. Wanyaka kubika. Abani, kula weka mwiki yanga yonchori musuko? Karole buwango. Iko nki watu miyanko, mwoni sensi, kuse nko mwoni magekele, iko nki watu miyanko, nki watu miya. Okie, ni mangana. Eke wawo ikira ase, umonto ya mante weti nga ki, hava sacha, tiri raisi wawe kechi anga giyonchuri. Lakini hava kungu barabu, paka wawe kechi anga giyonchuri. Umo sacha na ya wawo tuko, uwe sunte kirima, umatenga bono boko, uwe kechi anga, na wako weke anga ya ebu ya, tako weke giyonchuri. Lakini hava angina barabu, na wako nya wako vika. Iko nga, iko nga common sense yete, no common mageke neko yete kero. Inge nchende neri nga ki muna mwono ota so kego chisi kukore getiri anda. No so kego chisi kukore getiri anda. Ibi nge limbiri vigo che meyadi watenga ove. Narove kaniri getiri anda. Waka chinga kukuchime waso waso eva simi. Kwe visi. Eki ani ota yani common magekele common sense ya gote ibi nga ki abumbubuli. Tuka niri goro kasa wosibu haba anto korego. Ibo kana iruburo kibu sibu abantu wevoje ti kubige ti cyanga nkyota yosora era isiko nkyota sokere isiko korege ti rianda muna adam bado to tege tuwa isiko manana na waje bise kino bane kuwaye bono rende bono ejina yatokoroka common sense common magekere na rejo antwani ntu yeso itote vile nga ki onye ekene ama kikanya sae onye ekene sabato ya nyasae ya sare tiguwa somo saraba nki ekora yeso ito naenda kukuwa na manganaya ako teva nga ki musave litukeri tiriba litukuli obo kendu ose tiriba litukuli e sabato wani ntu kakituwa revoli. Aki none kiroka nonya nguwa chete kirasi ya muntu kirasi kia muntu aki nonya nguwa manyete maa ne mimo aiko kore bori nga bono Yesu yonkiye karakara kotebanga ituke tosave tosave ituko liyo chakwa ye tiri ibali ituko Yesu abato gosebi ituko liyo bokendu gosebi ituke kero mokungu ale molito osave toba molito osave ituke ndiba liyo bokendu osave ituke ndiba liyo sabato ogo chakwa Yesu Kristo. Na hindi Yesu yu wagotewa. Wani ntotemile kweresa. Matayo isano, ekibuko kiaye, ye ikumi, na vitano na vivele. Matayo isano. Otolewa. Nsewa mnitu nore wago. Matayo isano, ikumi na isano na isatu. Matayo ikumi na isano na isatu. Iwa muna Yesu ago kwana. Akenu na wate vilinga. Woikaigone tena diete ego eten utayamo ose aganto agatakamo asamatiko woikabion sikirana bono kandi ntu nubona mbuko kimukare ko soma abamintu abana bamintu abasani za kimbuko kimukare ko soma onye mogo soma manganaya Yesu itote birena moyoreiga na abatedie kene igo na Dios timbiete kobene noema kanuguta tigaweta kurwa sama chiko na machika okwane na aliko mi abana ba mintu amachika nya sai komi bone kana gote bamwe sabato ya harusi we ya tutirwe ya bandu aso musaraba Yesu ni garo molimo Yesu ni sare kirobongo Yesu ni gago tokorokani na tu haligere ili tuwaone nga saitani nga kiata iteko tuwatana na kuruwa sogo sibuwa nyasai. Na eke nago tuwatana ni gago tokoli tokoli vive, eke tuwa koli ni vive, wasi tobe nisi ya ye. Na kingo kera na igwo vige kerongo soma malikaya, na hindi kunya kusabu mweko nya konyege gole, unya konyego lira ngora. Pakuma ito kuchiko ike, naonye mkua leko iwe sukuru, haba angati amba tewe mbubisi, naba kaka. Naonye mkua leko iwe sukuru, eke roko nyako ila chinga kichi ya soko soma maliko. Umweko mwachenu, nigoko nyako utiedia, hii tukase, hii tuko, oko renge likuwa oko ba completely different. Igo oko mkua oke ima, kwa lige ni mwa bantumara maochi sika. Ngo tindara mabantu ewa ntoka kuba mauchi saitani wakolile kuba mauchi tiba ntwara ekene tiba arore ekene kia nyasaye varoro ubo bibuwe kabuwa nyasaye wano uroje nye bago teba ugo hivi mekevi ugo tumana nukevi ugo ita nukevi ugo usasimeme weka nukevi ugo kwane dhile nyasaye nukevi ugo tuwavuni ama chika nyasaye igombi vate ramina wano lende kerego ikerego chika kwe sabato kwa kwe sabato ya nyasaye ba sareti saitani ya sareti wetela sabaro abantu mwanya bantu niki ya roge kwe ya vai kabage chivo wa mintu kwenye kwe voli li voli ya wana wa mintu kaki nore ya onare kwa ikia uwe na kwa tewe nga ikonte kete toke ndere korora nga kisa ya itani ya kende teko tuba abantu banyasaye ngi seita nanga ndeto kuba tuba uto tuba abongo ntoro umana batsite ne so so ke so mabole kinga kine kino comment bon akobi yere semi salo Unmuted. Muted. Maliogea abuja na asikire na ende wana. Hello? Eh. Yamona siri waga. Je, mtewa nga biyamo na mulisi ya sama ngana kwa tutaviri ya maya mburi ya kwa Yesu ayuguru ya majika ye era mangana ya wana tuhuji kuna kunyaligeli na kuna kuyaiwa kibo vikiale nge kire nga jieito ya sabi kina kivi kwa hiroka akiaro kia sabi kiriria ene visuali kwa rango ndeta yu yuwe topi kina kiyaru mulisto konye angu kata ya wa ikoro yeso itu na yeso yes andi na ajo kuwa ni nga nindi ya wa olinga what is the same inkiye vize ya mono kwa na anyo olinga wana wali ndi oso mbumba yuwe inkiye vize ono waki ama liukaye kato uchiku na kwa guna waperoja kujaligereria na maena maene tuwaro lile nkie vive kuruwa situa chake kiketabu kilikia yoana kuna kia hato tewe pia mangana alia amba mene kia yana ya rea lenge kilikia mpanga ni kuna yana alete kwa wako tote bili ingana lili hato kwa nile kiketabu kilikia yana ya tewe tina onde buhezi oko kore vive iza kusabia mati ekiagere vive kusabia mati kuma na watare tabune tuwa na watela yes tuwa na watela yes alivano igore na wale kunda polikanga ama ante na watu manye kwe kene kuntu liwa wekora kakubo ya ato nisho kuma na ato konya suma ambiye kumanye mwana ya buna arwe rakuru yoana paka aji kwenda ajire ukono uje asimatayo akowe ya turusie raini ya tokenye ngituwe meta kwa kero toge ndere ta kumanya yesu kunaro yo kunaro yone iki bori kere bizi na rasiri yamano yamutele seba sikonda samari yongingo nyakieka kuma eti mwande na role free ola nyale ko control era jinde tsayiri kya ntuka kiti na role komenta ko soko voli otgare tele konda seri yongingo nyakieka nyande tayo na batwale kanya request hello ndi langwa tru molishi mbiyamano mangana to somiri ayo aro amaji kunya sa go bwana ntuko tenera asai tigawo se senyu molishi mangano kuna go tetebia ukona wote inyolia kwa wadu tabu hatu kitabu tuwa wa soma hatu wa sinukuida nerie chagera ngato urusia haka mguta kwa norendo ukuida nerie wachira mao tote vili ya liya liwa zote vya ntu tumana ntu okora kendi jons majika nyosaro wago salivu maisi maro le amanne yesu mtura tuwavire chagera na ajitense ya karwa unere agaite bitongo na magoko ne bitunu agaite ni chiruru akarwe nse unere yesu mtunero ura tuwavire neende ave esiru yitu karali ngana abogo tuwaro karali wete la sumoika mbuya mono mwesu seniwa wate yarali nori ole kwa siri mbuya mono omolisi mwintu kwenye sawa seni Mwenyare kuna kutuka mwana watatevi ya watatali. Koi huu nege songo. Kuya mwana mwese sendu. Ya mwana mwana nge tanga. Sako menta wa sisenibi na yego ilo. Amina. Wana mwana na mwana karibu wa siri kwezi. Muraki uwe kanatwaya Muli isi na wogo saba Kasa matani ya unu mwekura akura Kalibu nami yoti nando upo igoro yu wogo saba Tosa Kasa nyasaye Ewe baka, nongo nene, ekia ero kukula. Watu taboro hile mandi ya lero. Na watu igole ila maiso tuwaro lero mungaini lero kwa seitani. Na muna hata yetuko tuatana na kuruwa sori. Na humbi ya muna singi nchoke kata kutu. Ono ni ntutora achora kogi ikirani na wekora. Useto chore, ntoke kora na wogi ikirani. Na mbiya mwana sinji watato inga, eke watu na manye kora, inga ayanama yako kora, tito ya kora, hivini hivivi. Na onye toko kore hivivi hivyo, njitu watana kuruwa sobo sibu wawo. Mbiya mwana nyasaa ito, asemi ncho, watu ena keiri na guturu kiri maiso marore. Esa kato yao, migebu ate enda mwamu, wachiasa, saitani, na wabu ati bae. Nakia kogera, aletiri emu ata na nakanubu ikogwe msi, tero. Wati osasi manyasai wye kene, nasai oyorwe te sabato evok, esasi mu e, kuika, esabato, abantu banyaka abago cha subo subo monene asoku musasi makale na kale nga nainde otanta miri abana bawo basire kuba bagusasima esabato yobolimo yabe kirworo no grengere no bungeni bwa mwanya bantu ebye biko pingana no butori bwa obutongi bwa nyasaye biya mwana nyasaye sente wate biri yeso mwanya na tuene keirie Aro tebya nga tu sabe mono li tukuli uvo cha kwaye, tiniba li tukuli uvo kendu. Ose li tukuli e, e sabatu. Na hende mbiya mono watu tiekira watu tebya nga yeso ituti wachite kusaria kende yansi. Na gento nkee kira nyaka wage kurusi wa sama chikao iku minyasahi. Na kubuwa mono, buya mono ya saa itase watu liyelele chira nga ki, nga nonye neke na perange usasime sabata asobu iku wensi. Igorero, wikatope toko usasime sabato kuwe sabato uchie sabatende, umutinyo uchie umutinyo, no mwaka uchie umwaka toko usasime sabato. Ne sabato nigera abo, wika kare na kare. Na neke na kie kene saa itani atatageti abana wa obamanyo yesu. Bia mwana asiki umbe kekeke. Aba antaba ikabari nge merongi tatu nakia na watano. Vanyori la manganayo. Na vandi bawa chako nyanyora nyasai. Kakio igole chinkoro chitu tutu miyobo ngubuli watu. Ibole watu vekele ukuligiri na korora. Korora ya rama ya tokoraro. Tuveke nsemo uwero liwitu. Tuweke nsemo ukuimu kiliru wetu na uwekaga wetu. Tubuga tie kiloko ya ni kwa onyasai. Aba anaba haba kena banene lero. Tuweachira sura. Asi tukulio kuyariga asi nchisa watu yao. Kato ya gende kuyariga nina kuyewe kanga asi nchisa watu yao. So wende kusasima sikene numuika. Kristo itoto ututia maiga. Ogenda amunentu. Otosisinye. Amunikia amatichitu. Mubasumu vima. Otu usiri kivocheli ya kirenge njo. Otu tuwe na maingahu. Otu wabili nilitu na mamochansi. Iki atu wabori ya suwewe Yesu Kristo mabori ya. Amina. Mirika tubwati na ani nyaruka Yes. Hey. Hi, Tan, no more. Yes, I'm going to get out of here. I'm going to Oh, yeah. Did you not get all around to play and Cambodia? I am not a better virus. Bacaroba, I say, oh no. Well, you are in your trial, say, Eroya, the court. But I say, I'm back to one of the anime in this part. One of the things you can do is saying that the camera can see Kira won't hear and it will tear. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Yamano Mongin and every tanker can uncle one for whom I'm going to be with it. Oni wete njo ya ni mungu kwa nila? Nasi kawano? Baba kwa njibule kaki mamu mito mbiya mwono. Mbiya mwono asiko mtu. Mbiya mwono tia nyasawa akwe. Mbiya mwono. Mbiya sata mbiya. Amina. Halo. Nchi na haba kwa nili. Akina kirumu lisi mbiya mwona atotebiya mwona yara maya umu nina kitanga nero atotebi na manyina abuate miaka na hii tebano kuate abu kuate yunga babu hati kune ya nuka niti babu hati anti ya nero yumu abata tu bono hale 96 narangu kianda na isa neta anomu narangu kianda neta anomu ama ino kaya kwa tirumu ni I was a little bit of a Thank you.